Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю. Перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая частка новай кнігі «Гедымін. Каралеўства Літвы і Русі». Гедымін заняў велікакнязькі стол дарослым чалавекам. Калі прыняць за прыблізны час ягонага нараджэння 1275 год, то ў 1315 годзе Гедымін мусіў мець 40 гадоў. Мы ведаем, што ён да таго часу набыў ужо немалы вайсковы вопыт. Аднак на пачатку невядома было, як новы гаспадар пакажа сябе на найвышэйшай дзяржаўнай пасадзе. Бо нават выдатны вайсковы кіраўнік далёка не заўжды становіцца добрым дзяржаўным дзеячам. Вось і Гедымін у першыя гады свайго гаспадарання нічым асаблівым не вызначаўся і не засвяціўся ў пісьмовых крыніцах. Аднак пазней выявілася, што гаспадар проста, як кажуць, узяў паўзу ў пачатку кіравання. Гедымін разглядаўся на новым месцы, дзе займаўся малапрыкметнай, але важнай і няпростай працай. Назіраў, думаў і шыкаваў планы. Ён не спяшаўся прымаць адказныя рашэнні, не парушаў звыклы ход спраў, пакуль добра ў іх не разабраўся. Аналізаваў сітуацыю ў краіне за яе межамі, прадумаў стратэгію, тактыку і канкрэтныя дзеянні. Кажучы сучаснай мовай, працаваў над уласнай палітычнай праграмай і стратэгіяй яе рэалізацыі. Гэта заняло яго не менш 6-7 гадоў. Часы тады ўвогуле былі нетаропкія. У 14 стагоддзі еўрапейскае сярэднявечча ўвайшло ў сваю заключную фазу, якую знакаміты галандскі медыявіст Йохан Хейзінга прыгожа назваў «восень сярэднявечча». На пачатку ніхто не здагадваўся, што распачаліся вялікія перамены, ацэненыя сучаснымі гісторыкамі як заняпад феадальнай Европы. З усёй паўнатой і сілай агульнаеўрапейскі крызіс увідавочніўся неўзабаве пасля смерці Гедыміна ў канцы 40-х гадоў 14-го стагоддзя. А ў пачатку ягонага гаспадарання жыхары Европы яшчэ не маглі скласці в адзінае цэлае шэраг трывожных падзеяў з розных частак кантыненту. Ужо ў пачатку стагоддзя ў заходняй Еўропе праявіліся прыкметы застою гаспадарцы. Некалькі неўраджаяў запар у 1314-1317 годах выклікалі хвалю голаду, якая ахапіла многія краіны Еўропы і паглыбіла гаспадарчы крызіс. Узрасла смяротнасць і затармазіўся натуральны прырост насельніцтва. Яшчэ адной прыкметай цяжкіх часоў сталі вострыя палітычныя і сацыяльныя канфлікты. Па Еўропе пракацілася хваля першых сялянскіх і гарадскіх бунтаў, сярод якіх вылучаліся размахам сялянскі рух пад кіраўніцтвам дальчынаў Італіі, сялянска-гарадское паўстанне ў Фландрыі. Як заўсёды бывае ў час крызісу, узмацніліся містычныя настроі, з'явіліся новыя рэлігійныя рухі і секты. Сацыяльная напруга ў многіх месцах вылівалася в антыжыдоўскія выступы, якія нярэдка прымалі форму пагромаў. Вынікам стала масавая міграцыя жыдоў з нямецкіх земляў, між іншым і на тэрыторыю сярэднеўсходняй Еўропы. спакон вякоў. Спрэчка французскага каралеўства з папствам прывяла да гэтак званага авіньёнскага палону папаў. Авіньён – это горад каля паўднёвай мяжы Францыі. Палон гэты працягваўся 70 гадоў. У 1312 годзе нямецкаму каралю Генрыху VII удалося наладзіць у Рыме сваю каранацыю на імператара. Праз год з невялікім новы імператар памёр, і распачалася вайна паміж двума прэтэндэнтамі на ягоны трон. Гэта сітуацыя дапамагла вызваліцца з-пад нямецкай апекі адной з імперскіх правінцый Швайцарыі. Перамога швайцарцаў над войскамі Леапольда Габсбурга паклала пачатак незалежнасці іх краіны. Папа Рымскі Ян 22 таксама спрабаваў выкарыстаць нямецкую спрэчку для ўзмацнення сваёй пазіцыі в Італіі і ўсёй Еўропе, ды выступіў з дэкларацыяй вяршэнства духоўнай, гэта значыць папскай улады над свецкай ці імператарскай. У выніку з новай сілы разгарэўся стары канфлікт паміж папамі і нямецкімі імператарамі за дамінацыю ў заходняй Еўропе. Незадоўга да смерці Гедыміна у 1337 годзе распачалася 100-гадовая вайна паміж Францыяй і Англіяй. У Іспаніі в гэты час заканчвалася выгнанне арабаў-маўраў. Апошняя арабская дзяржава на Пірэнейскай паўвыспе, Гранадскі эмірат, пасля цяжкай паразы маўраў у 1340 годзе ад хрысціянскіх войскаў, магла ўжо толькі абараняцца. Адначасова ў шэрагу еўрапейскіх дзяржаў праявіліся тэндэнцыі да цэнтралізацыі. На пачатку 14 стагоддзя наймацнейшая цэнтральная ўлада існавала ў Англіі, Францыі, Кастыліі і Арагоне. Апошнія дзве дзяржавы ў 15 стагоддзі аб'ядналіся, стварыўшы іспанскае каралеўства. Паступова ў многіх краінах аформілася гэтак званая саслоўна-прадстаўнічая манархія, у якой каралеўская ўлада была часткова абмежаваная прадстаўнічымі органамі грамадскіх станаў ці парламентамі, найперш стану феадальнага. У Даніі, Швецыі і Нарвегіі правілам стаў удзел у парламенце прадстаўнікоў вольнага сялянства, асабліва шматлікага ў Скандынавіі. Аднак надалей раздробленымі заставалася Італія, дзе дамінавалі буйныя гарадскія камуны, вялікую кар'еру там рабіла Венецыя, і Германія з моцнымі ўплывамі буйных феадалаў. Разбила клятвы ты. У эфіры радыё «Рацыя», праграма «Спакон вякоў». «Спакон вякоў». Гістарычная літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Аб'яднаўчыя працэсы паступова набіралі моц у сярэднеўсходняй і паўднёва-ўсходняй Еўропе. На Балканах узмацнілася Сербія, асабліва пад кіраўніцтвам сучасніка гедэміна цара Стэфана Душана. 1331-1355 годах ён уладарыў. Гэтая краіна вяла паспяховыя войны з Балгарыяй, некаторы час нават змусіла тую да васальнай залежнасці і Візантыяй. Аднак пасля смерці цара Стэфана Сербія распалася на шэраг варагуючых паміж сабой удзелаў. На пачатку 14 стагоддзя адбылося аб'яднанне в адзіну дзяржаву шэрагу румынскіх земляў, раскінутых ад Карпат да Дуная. У 1324 годзе вялікі ваявода Басараб I назваў сваю краіну цара Румынянська, гэта значыць румынская краіна, іншая назва Валахія. Землі сённяшняй Малдовы да сярэдзіны 14 стагоддзя заставаліся пад уладай Залатой Арды. На паўвостраве пад назвай Малая Азія у пачатку стагоддзя выявілася новая сіла, якая неўзабаве вырасла ў найвялікшую праблему Еўропы на цэлае наступнае паўтысячагоддзе – Асманская Турцыя. Эмір Асман Гази кіраваў у 1307-1326 годах, ад імя якога дзяржава была пазней названа Асманскай, падпарадкаваў і аб'яднаў суседнія невялічкія турэцкія княствы. Ужо з другой чвэрці 14 стагоддзя турэцкая дзяржава распачала наступ на аслабелую Візантыю. Магутная некалі візантыйская імперія набліжалася да свайго канца. Спробы візантыйцаў спыніць туркаў з дапамогай наёмнага каталонскага войска закончылася правалам. У 1320-1328 годах імперію руйнавала міжусобная вайна. Акрамя таго, у 20-30 гады Візантыя вяла цяжкія і беспаспяховыя войны з Балгарыяй і Сербіяй, што яшчэ больш аслабіла яе перад турэцкай экспансіяй. Ужо недалёка быў той час, калі туркі пераправяцца праз Басфор і пачнуць заваёўваць Еўропу. Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Сокол жа, як камень, руку шэры пыл. Мой страла за...